Dit is de concertzender met het programma Pak Rammel. Vandaag helemaal gewijd aan het label Anima Malnata. Marcel Herms uit Deventer is de man achter de uitgave van het label Anima Malnata. Al vele jaren is hij actief als beeldend kunstenaar, illustrator en vormgever. Met de Anima Malnata uitgave is hij ook actief als componist. Zelf, maar ook vaak in samenwerking met andere geluidskunstenaars, maakt hij composities die thuishoren in de wereld van harsh noise en dark ambient. Zo zijn de composities van bevriend muzikus Pascal Hament, The Hunting Lodge Amsterdam, regelmatig terug te horen op de Anima Malnata releases. In dit programma een collage van cd-fragmenten uit de snel groeiende catalogus van dit label. Een catalogus die bestaat uit bijzonder fraai vormgegeven CDR-uitgaven. Het komende uur zijn er stukken te horen van de cd's Kampfgeist, Salvator Mundi, Forsta in Biondia, Welcome, This is International Family Entertainment, Malatia en Possessed by Demons.